Hemengo atuna, hemengo Belgikako lasaina beriko, Txinako zain zuriak etxeko. Begiak itxi eta ia, kontsumitzailearen maian, Deus ez dadin falta garaia. Dieta ekologikoak, kamioiak, naturistak egazkinez, zeru goia. Nahi ez dena ez zinen datu.